thepressproject.gr. She hot just like tamale, spice on that wasabi. Bring your friends down to the lobby. I got that kemosabi. She go vroom vroom fast on my Kawasaki. She go boom boom bap with that body body. She hot just like tamale, spice on that wasabi. Bring your friends down to the lobby. I got that kemosabi. She go vroom vroom fast on my Kawasaki. She go boom boom bap with that body body. Χτυπιόμαστε τώρα, δεν το βλέπετε γιατί είναι ραδιόφωνο. Όλοι μαζί, πάμε λίγο, πάμε. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, είναι αερόμπικ. Για 4 μήνες καραντίνα, εμείς σας γυμνάσουμε και λίγο. Τι, θα κάθεστε όλη την ώρα μπροστά σε ένα PC να διαβάζετε The Press Project? Γεια σας. Φάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής και Φάρμα των Ζώων. Ελπίζουμε να είστε καλά, να είστε ασφαλείς, να μην πηγαίνετε σε πλατείες, να μην σας έχει δει κανένας. Λοιπόν, παιδιά, εύκολο είναι, αρκεί να τηρείτε τον νόμο. Δεν μιλάμε, δεν γελάμε, δεν κουνιόμαστε, δεν περπατάμε, δεν τρέχουμε, δεν καθόμαστε, δεν είμαστε μέσα στο σπίτι γιατί κολλάει, δεν είμαστε έξω από το σπίτι γιατί κολλάει, δεν είμαστε στην πόρτα γιατί μπορείτε να πλακώσετε τα δάχτυλά σας. Δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Χρειάζεται απλώς να είστε πρόθυμοι όταν βρεθείτε μπροστά σε αστυνομικούς να κάνετε αυτό που σας λένε, ό,τι κι αν σας λένε. Είναι εύκολο, δεν θα πάθετε τίποτα. Γιατί αλλιώς ξέρετε, γύψος. Βέβαια, γύψος έχει συνδεθεί και με άλλα πολιτεύματα, τις συγκρίσεις με τα οποία εμείς καταδικάζουμε σε όλους τους τόνους, σε αυτή την εκπομπή και στην ανασκόπηση και στα κειμενά μας. Και δεν είναι καλό τώρα να βάζεις κόσμο στο γύψο. Δεν είναι. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ, Κωνσταντίνο. Να πούμε τι συνέβη. Τι συνέβη. Τώρα ναι, δεν πιστεύω αν θέλει κάποιος την είδηση να τη βλέπατε. Όλο το διαδίκτυο The Press Project. Ναι. Συγγνώμη. Δηλαδή, αυτή τη φορά και να μην μας παρακολουθείς, μας παρακολουθούσες. Τι να κάνουμε. Με το ζόρι, ρε, παντού θα είμαστε. Θα γράφετε 30, στις ανενέδρα 30, 40, 50, 60 άτομα, όλοι Νέα Σμύρνη αντιεξουσιαστές, και θα εμφανίζεται μια ανάρτηση του The Press Project, θα σου λέει όχι, αυτό έγινε. Πώς το έλεγε η ανασκόπηση του Σαββάτου, δεν έχουμε χούντα γιατί ψηφίζουμε και δεν μας σκοτώνει ο στρατός στο δρόμο. Νομίζω, Θάνο, το λέει ηρωνικά η Ματίλντα και ρωτάει και ο Φίλεαξ. Τελικά, Κωνσταντίνε, έχουμε χούντα. Θα τα μάθετε, παιδιά, για το εξώδικο. Προχωράμε. Λοιπόν, τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι είναι μια οικογένεια εκεί πέρα. Νομίζω μπαμπάς, μαμά και γαμπρός και δύο παιδάκια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι στην πλατεία. Είναι στην πλατεία. Δηλαδή βγαίνουν τώρα αυτοί οι παιδιά και μας φτύνουν. Είναι στην πλατεία τώρα και έχουν κάτσει με κανένα καφέ σε παγκάκι. Καταρχάς, κάθονται με τον καφέ στο παγκάκι. Ναι. Το θεωρείς άσκηση αυτό? Δηλαδή, άσκηση. Εγώ, παιδιά, που ξέρετε ότι η γυμναστική είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Έχω αυτό το κορμί τώρα, το σιδερένιο, το mm-hmm. γαλμάτινο. Ναι. Πώς νομίζετε ότι γίνεται αυτό, παιδιά, με τους καφέδες στις πλατείες? Mm-hmm. Όταν λέμε σωματική άσκηση, εννοούμε σωματική άσκηση. Και τι καφές μπορεί να είναι? Δηλαδή, αν τώρα είναι καφές, γλυκός, πάρα πολύ ζάχαρη. 6 κουταλιές ζάχαρη μπορεί να βάζουν αυτή. Ναι. Αν έχει γάλα. Έλα, παιδί μου, τώρα, μην με ιδιαίτερα. Κάνα καπουτσίνο εκεί πέρα με το αφρόγαλα από, λοιπόν, από πάνω. Τι σωματική άσκηση είναι αυτή? Δεν έπρεπε να ελεγχθεί από το αρμόδιο όργανο αυτό? Έπρεπε. Σε τι κόσμο ανομία ζούμε? Δηλαδή, οκ, okay, σου λέει η κυβέρνηση. Απαγόρευση κυκλοφορίας την Κυριακή 7, στις 7. Ήταν και 6, αλλά κάπου κατάλαβαν ότι μάλλον δεν βγαίνει και ότι η Μικαέλα Πουλή είχε δίκιο. Είχε καταλάβει καλύτερα από τον Σίψα, τον Τζιόδρα και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Τη δαπάρα μας, την αγάπη μας. Και μέχρι τις 7, λοιπόν, και μετά έχει μπει και χιλιομετρική απόσταση. Οπότε ο κόσμος σου λέει, πρέπει να μετακινηθώ σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μένω στη Νέα Σμύρνη. Λέω να πάω τώρα κι εγώ, να μην κάτσω σπίτι μου Κυριακή αν επιτρέπετε, και να πάω στη Νέα Σμύρνη να κάτσω να πιω έναν καφέ στο παγκάκι. Και εκείνη το λάθος, γιατί είναι παγκάκι. Οπότε, παιδιά, με το που ακουμπάς τον πισινό σου κάτω, η αστυνομία δεν αστείευεται. Mm-hmm. Γιατί με το που ακουμπάς τον πισινό σου κάτω δεν κάνεις πια σωματική άσκηση. Σου λέει, θες να κάνεις σωματική άσκηση? Θα τρέχεις. Θα τρέχεις και δεν θα σταματάς. Θα λαχανιάζεις, θα πέφτεις κάτω. Ξέρεις τι θα πει σωματική άσκηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Τον έχετε δει πόσο fit είναι? Mm-hmm. Σωματική άσκηση, παιδιά, θα πει όταν δεν μπορείς να τρέξεις, μπορείς να περπατήσεις. Mm-hmm. Όταν δεν μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να συρθείς. Και όταν δεν μπορείς να συρθείς, μπορείς να σηκωθείς επάνω και να τρέξεις. Αυτό θα πει σωματική άσκηση για τον Κυριάκο. Συγγνώμη, και όχι μόνο τον Κυριάκο, έχετε δει ποιοι μας κυβερνούν. Παραδείγματα. Αριστεία. Ποιος άλλος? Κυριάκος Μητσοτάκης, ποδηλατάδες, πάρνηθα κλπ. Μπράβο. Έχετε δει στήθος μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ξέρετε τι πάγκος είναι αυτό το βυζί που βγάζει στους εμβολιασμούς και έχουμε κουραστεί να το βλέπουμε? Ξέρετε τι πάγκος σημαίνει? Και εμποδάει λίγο και η τρίχα. Αλλά μιλάμε τώρα για και λίγο φωτο, και λίγο φωτοσοπ μάλλον, αλλά άλλο αυτό. Ναι. Νίκο Χαρδαλιά, έχετε δει? Υποφέρει το πουκάμισο, παιδιά, του Νίκου του Χαρδαλιά. Τι έγινε αυτό με καφέδες και παγκακιά? Λοιπόν. Και μετά πάνε οι αστυνομικοί στους ανθρώπους που κάθονται εκεί πέρα από την οικογένεια, τους λένε να φύγουν από την πλατεία. Και κάνουν το λάθος εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Mm-hmm. Και λένε, γιατί να φύγουμε αφού δεν κάνουμε κάτι παράνομο? Δηλαδή αντιμιλάνε στην αστυνομία. Αυτό είναι απήθεια. Αντίσταση κατά της αρχής, βία κατά υπαλλήλου. Ναι, γιατί κάπως τώρα θα το στραβοκοίταξε κιόλας. Και σάγια, μπορεί να πέσει σάγια, να μην θυμάσαι κανένα. Αυτό είναι απόπειρα δολοφονίας. Παραβίαση μέτρων COVID, καλησπέρα. Το τμήμα είναι από εκεί, δικογραφία σε 6 μήνες περνάς δικάσιμο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή είναι η COVID. Λοιπόν, και γίνεται αυτό. Ο Πουλής έχει γίνει ειδικό στη σωματική άσκηση ένα χρόνο τώρα. Ηρωνικό θα είναι αυτό. Στα λέω γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Το είχες σε μια επίθεση τώρα. Το λένε ειρωνικά. Για την άρνησή σου. Εν τω μεταξύ, ποιος από εδώ είχε προετοιμαστεί για να δώσει τη γυμναστική ακαδημία? Ο Πουλής. Αλλά δεν τα θυμάστε αυτά. Mm-hmm. Γινόντουσαν και το 1989, οπότε είναι κάπως πιθανό να σας πέφτει λίγο μακριά. Λοιπόν, και εκεί ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι όλα αλλάζουν όταν αυτή η γυναίκα ρωτάει τον Μπάτσο, μα γιατί να φύγουμε αφού δεν κάνουμε κάτι παράνομο? Mm-hmm. Δηλαδή τόλμησε να μην φοβηθεί. Τόλμησε να βγάλει γλώσσα. Έδειξε ότι δεν φοβάται, με συγχωρείτε. Οπότε εκεί της λέει, και ο άλλος θα σε γράψει. Γιατί θα με γράψει? Και εκεί παρεμβαίνουν. Θα σε γράψει και τέτοι θέλω. Και πήγαινε βρέστα με το χαρδιάλα, mm-hmm. με το χαρδαλιά. Και παρεμβαίνουν οι άλλοι. Mm-hmm. Όταν παρεμβαίνουν οι άλλοι, επειδή η Μπάτση είναι, δεν θέλω να στιγματίσω ούτε την ψυχική ασθένεια, ούτε την νόσο και να την, ούτε την χρήση ουσιών. Μπράβο, και να τη συνδέσω με την θα το έλεγα, θα την έλεγα τη χρήση. Ναι. Συνέχισε. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή ποια είναι τα μυστικά κίνητρα και ελαττήρια που κάνουν αυτούς τους αστυνομικούς να φέρονται έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν έκανα μισή προετοιμασία, δεν έδωσα τελικά στη γυμναστική ακαδημία, παιδιά. Βρέθηκα στην κοινωνιολογία επιθυμώντας να την σπουδάσω. Μάλιστα ήταν και υψηλόβαθμη τότε. Το λέω γιατί με προκαλείτε και προσπαθείτε να μου χαλάσετε τον ήρμο. Ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, κοινωνιολόγοι τώρα. Ναι. Ήθελαν όλοι να γίνουν κοινωνιολόγοι. Λοιπόν, και τολμάνε αυτοί λοιπόν να δείξουν ότι δεν φοβούνται την αστυνομία, που σε ένα καθεστώς σαν το σημερινό δεν το κάνεις. επεμβαίνουν κάποιοι πολίτες και εκεί γίνεται ο χαμός. Εκεί αρχίζουν να δέρνουν αλίπητα έναν άνθρωπο που ούρλιαζε πονάω, πονάω, χωρίς πάλι να υπάρχει το παραμικρό νομικό πρόσχημα. Το παραμικρό. Τι παραβίασε. Γιατί τον δέρνεις. Δεν γίνεται να μην απαντάει η αστυνομία ή η πολιτεία στο γιατί δέρνεις κάποιον. Απάντησαν. Αυτά. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, και θα δούμε τι απάντησε. Και εγώ θέλω να πω δύο πράγματα σε αυτό. Η αστυνομία είναι γνωστό τι επιδιώκει. Επιδιώκει την σαδιστική ικανοποίηση των ενστίκτων των ενστόλων τραμπούκων του Χρυσοχοίδη. Αυτό επιδιώκει η αστυνομία. Η πολιτεία, όταν καλείται να απαντήσει για το τι συνέβη εκεί, δεν γίνεται να απαντά αυτό που απάντησε η Νέα Δημοκρατία το βράδυ. Δεν γίνεται. Η απάντηση, μα ήτανε ΣΥΡΙΖΕΙ που μοίραζαν φυλάδια για την Μαρέβα, δεν είναι απάντηση, γιατί ούτε αυτό είναι κάτι για το οποίο δέρνουμε. Γενικά, όπως λένε τα εγχειρίδια της αστυνομίας που έχουμε μελετήσει πάρα πολύ στο The Press Project, χρειάζεται λιγάκι να ασκείται βία, έστω υπό το πρόσχημα ότι κάποιος παραβιάζει τον νόμο και αντιστέκεται στη σύλληψη. Αλλιώς δεν γίνεται τώρα να ξεσπάνε οι άλλοι έτσι. Γίνεται, θα μου πεις. Αλλά δεν γίνεται να είσαι κυβέρνηση, να το βλέπεις να καταγράφεται στο βίντεο και όλη σου η πρεμούρα να είναι να μας βγάλεις όλους τρελούς. Λοιπόν, από χθες μέχρι σήμερα προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορούν γιατί υπάρχει το Facebook. Αυτό το πάει για τους μαστοντονικούς. Πέστε μου. Και το περιστατικό το στην Νέα Σμύρνη ήρθε να προσθεθεί στα γεγονότα δύο ημερών με την καταστολή στις πορείες. Μιλάμε τώρα για καταστολή και επίθεση πριν καν ξεκινήσει η πορεία. Είναι τέτοιο όλες αυτές οι αντιδράσεις από την Κυριακή που σχεδόν έχει απομακρυνθεί η Παρασκευή και το Σάββατο, όπου είχαμε το ότι δεν μπορούσε κόσμος να μαζευτεί να κάνει κινητοποίηση. Δηλαδή τους διέλυσαν χωρίς, δεν υπάρχει κανένα πρόσημα, επεισόδια, COVID, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπάρχει τεκμηριωμένα, έτσι. Οι κινητοποίησεις επιτρέπονται στην παράταση του lockdown. Με βάση και είναι η υπουργική απόφαση, ας πούμε. Δεν υπάρχει το θέμα των επεισόδων. Δεν υπάρχει το είναι αντιεξουσιαστές, οπότε εντάξει, οι αντιεξουσιαστές δεν έχουν και γενικά δικαιώματα για τη Νέα Δημοκρατία, οπότε γιατί να θέλουν να κάνουν κινητοποίηση, τους βαράμε. Τις έφαγαν οι δικηγόροι με την άβρα και με το ξύλο. Και το Σάββατο, μάλιστα, δεν υπήρχε καν η. Πώς το λένε, είχαν καταλάβει το οδόστρωμα. Είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν το οδόστρωμα, έβγαλε η Γαδά. Φαντάζεσαι το οδόστρωμα σαν κάποιο φρούριο εκεί πέρα που προσπαθούν οι εχθροί να το καταλάβουν και οι αστυνομικές δυνάμεις προστατεύουν το εθνικό οδόστρωμα, το εθνικό έδαφος, την ελληνική δημοκρατία, Κωνσταντίνε, από τους κομμουνιστάς. Αλλά αυτό που έγινε το Σάββατο είναι ότι ήταν ακριβώς στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Γενικά εκεί που ο κόσμος μπορεί να σταθεί. Μπορεί να θέλει να ανοίξει ένα πανό, ας πούμε, για την έμφυλη βία, όπως άλλη φορά. Αλλά άλλο αυτό. Και τους μπρόχνανε και τους πετούσανε στη Φιλελλήνων. Με τα μάξια να κινούνται. Αλλά αυτά δεν νοιάζουν τον πολύ κόσμο, βέβαια, γιατί είναι για τον Κουφοντίνα ή είναι για πορείες. Και εντάξει, υπάρχει κόσμος που ούτε σε πορείες ψήνεται να κατέβει, ούτε προφανώς δεν θέλει να τηρηθούν τα αιτήματα του Κουφοντίνα. Τέλος πάντων, δεν τον ενδιαφέρει το τι θα γίνει με τον Κουφοντίνα. Έλα όμως που έρχεται μετά η Κυριακή, ή μάλλον έρχεται το Σάββατο. Και σκάνεις μέσα σε μια λαϊκή και δέρουν όποιον δούνε, γιατί ανοίγει ένα πανό μέσα σε λαϊκή για τον Κουφοντινά. Οπότε την πληρώνουν και άλλοι που πήγαιναν απλά στη λαϊκή. Έλα όμως που υπάρχει ένα βίντεο από τα Πετράλωνα το Σάββατο το βράδυ, που κάνουν εκεί κάτι ασκήσεις, κάτι παρελάσεις εκεί πέρα σε μια πλατεία. Είναι 15 της δράση αυτή η συμμορία, που μαζεύονται εκεί πέρα και κάνουν πέρα δόθε. Και ερχόμαστε στο κερασάκι, στην τούρτα που τρώμε στη ΜΑΠΑ 1,5 χρόνο τώρα. Πού συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Νέα Σμύρνη? Και εκεί πέρα συνοψίζεται, το συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο, το έγραψα εγώ στο κομμάτι, όλα αυτά που πάνε στραβά και αυτά που αναλύαμε 34 λεπτά, ας πούμε, στο επεισόδιο. Αστυνομική βία, τα παρανοϊκά μέτρα του lockdown, η λίστα πέτσα και η απίστευτη κάλυψη από τα ΜΜΕ. το πώς το κράτος παραβιάζει τους ίδιους τους κανόνες και έρχεται ένα απλό περιστατικό, ένα όχι καινούριο περιστατικό, είχαν γίνει και στην Αγία Παρασκευή. Στο δικό σου, στον γκέτο, εκεί πέρα που μένει εκεί με τους άλλους συμπάχους. Καλά, όλα αυτά γίνονται τώρα, παιδιά, για να περάσει μπροστά η Νέα Σμύρνη σε σχέση με την Αγία Παρασκευή. Αλλά να ξέρετε, δεν μασάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα μας βγει τώρα η Νέα Σμύρνη, παιδιά, για όνομα του Θεού. Εμείς, νεοσμυρνιούς, εκεί πέρα τους έχουμε για πρωινό. Λέμε, άντε ρε τώρα, πώς είσαι έτσι, ρε, σαν να είσαι από τη Νέα Σμύρνη, είσαι. Έτσι λέμε στην Αγία Παρασκευή. Ναι, και γίνονται όλα αυτά με αυτό που βλέπουμε. Η κάλυψη από τα ΜΜΕ, το ξύλο, όλο. Και φτάνουμε στη κυβερνητική επιχειρηματολογία. Έβγαλε μια ανακοίνωση το βράδυ, το είδα, δεν μπορούσα να πιστέψω την ανακοίνωση που έβγαλε η κυβέρνηση μέσω της Αναστασίας Πελώνη. Δεν ξέρω αν θεωρούν ότι αυτή η κυβερνητική εκπρόσωπος κάνει δουλειά. Υποθέτω ότι δεν θέλει κανένας να αναλάβει τη θέση, γιατί μάλλον ο Ταραντήλης παρετήθηκε, δεν τον παρέτησαν. Έξυπνος άνθρωπος, θα πω εγώ. Και λέει αυτό το πράγμα. Μάλιστα δεν είναι μοίραζαν τρικάκια, άρα ενόχλησαν. Είναι ότι πριν κάποιες ώρες η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε φυλάδια, το βάλαμε, δεν ξέρω πώς το προσέξατε, δηλαδή φυλάδια, το επεξηγούμε πλέον, τρικάκια ίσον φυλάδια, για όποιον. Και μετά γίνεται αυτό, άρα πώς αυθόρμητη είναι αυτή, όλο αυτό το περιστατικό, πώς προκάλεσαν και επισυνάπτει το Μέγαρο Μαξίμου, επισυνάπτει τη φωτογραφία, το τεκμήριο που λέει, ότι αποκαλούμε τη Μαρέμβα υπέρκοψη. Ελληνικά ΜΜΕ 2021. Τι μαλέξ. Και μετά μιλάνε για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου με αυτές τις ανακοινώσεις. Πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Γιατί αποκαλούμε την Μαρέμβα υπέρκοψη. Ηρωνεύονται τα κανάλια για το ότι διαχειρίζονται με όρους lifestyle δημοσιογραφίας πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές πολιτικά. Αυτό δεν μπορεί να είναι απάντηση στο γιατί χτυπήσατε έναν άνθρωπο. Απάντηση στο γιατί χτυπήσαμε έναν άνθρωπο συνιστά μόνο το ήταν υπεύθυνος για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη. Μόνο αυτό είναι απάντηση. Οτιδήποτε άλλο, τι παίρνουν οι αστυνομικοί, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι γράφαν τα φυλάδια, είναι εξωφρενικό να αναφέρεται. Και δεν μπορεί να είναι τόσο παχιά η αδιαφορία για το ερώτημα που σου θέτουν από την άλλη. Δεν γίνεται να μην απαντάς. Δεν γίνεται. Τώρα να μου πεις τι δεν γίνεται και τι γίνεται, είναι κάτι το οποίο το διαπραγματευόμαστε από την αρχή και θα το συζητήσουμε και με έναν καλεσμένο στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι τα βήματα προς αυτή την καινούργια κατάσταση που βιώνουμε είναι αλματώδη. Είναι σωστό αυτό, ένα αλματώδες βήμα, ένα βήμα σαν άλμα δηλαδή. Εσύ είσαι ο λόγιος, εγώ είμαι. Εντάξει. Εσύ είσαι ο λόγιος. Τέλος πάντων. Ναι. Θα το έλεγα και μετά ας με διορθώναν. Λοιπόν, είχαμε μετά ένα μπαράζ από ανοησίες στις δηλώσεις που ακολούθησαν. Το Κυρανάκι να αποκαλύπτει την ταυτότητα του προσώπου αυτού, του ανθρώπου που χτυπάγανε. Και θέλω να πω ότι συνέβησαν δύο πράγματα. Το ένα είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές, που ήταν η συστημική δημοσιογραφία, η οποία λειτουργεί ως βιτρίνα του καθεστώτος και προσπαθεί να ξεπλένει όλες τις αμαρτίες του. Ιτήθηκε και πάλι, γιατί όλοι έπαιζαν τη διαρροή της ασφάλειας ότι ήταν επίθεση 30 ατόμων και μετά το κατάπιαν, μετά από μπόλικο μπινελίκι στη σελίδα της κατάπτης της Καθημερινής, που εξακολούθησε να γράφει ότι ήταν μετά, διόρθωσε το επίθεση και το έκανε συμπλοκή. Ποια ήταν η συμπλοκή, ρε παιδιά? Ανάμεσα σε ποιους ήταν η συμπλοκή, δηλαδή? Βάλατε κάτω έναν άνθρωπο και το βαράγατε. Συμπλοκή το λέτε αυτό? Ή μετά το άλλο που λέγανε για τα επεισόδια. Εδέ για επεισόδια δεν γίνεται. Mm-hmm. Για τα επεισόδια συλλαμβάνεις. Για την αυθαιρεσία γίνεται εδώ. Εδώ πέρα είχαμε πάλι μια νίκη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί βεβαίως ποτέ δεν γίνεται στις μέρες μας, αν δεν μας ρίξεις τα προφίλ στο Facebook δηλαδή. Εμένα έχει λιγάκι ξανανιώσει το δικό μου, παρότι χαίρομαι. Ισχύουν ακόμα οι περιορισμοί. Mm-hmm. Σε μένα δεν έχουν έρθει, και αν δεν κάνω λάθος ούτε στην Άντια Ρούμπου έχουν έρθει οι περιορισμοί, που ήταν αυτή που ανέβασε Φρυνάντια, που ανέβασε την ανάρτηση του Πρες, για την οποία μας κοκκινήσανε όλη τη σελίδα του Πρες. Λοιπόν, αν δεν μας κλείσεις τους λογαριασμούς, δεν θα μπορείς να το περάσεις αυτό. Και αυτό συμβαίνει σε διαδοχικές συνθήκες τον τελευταίο καιρό συνέβη, τα έχουμε πει, συνέβη με την Ικαρία, συνέβη με το Λιγνάδι, συμβαίνει τώρα, συμβαίνει με αρκετά επιμέρους περιστατικά, όπου από ένα σημείο και μετά δεν είναι διαχειρίσιμη επικοινωνιακά η κατάσταση, γιατί πόσο ηλίθιος να είναι ο άλλος και να μην καταλάβει ότι θα υπήρχε κάποιο γαμοβίντεο αν έλεγε αλήθεια η αστυνομία ότι ήταν 30, ή μετά άκουσα τη δικηγόρο τους να λέει ο εντολέας μου μετέφερε ότι δέχτηκαν επίθεση από 60 άτομα τα οποία τους περικύκλωσαν. Κανείς δεν βρέθηκε να το καταγράψει αυτό, ρε παιδιά. Κανείς. Είχανε περικυκλώσει τους αστυνομικούς 60 άτομα και το μόνο που κατέγραψαν, και οι αστυνομικοί, κρίμα να μην έχουν κάμερες, ρε παιδί μου. Θα μπορούσαν να μας το δείξουν αυτό. Αχ, κρίμα που Χρυσοχοίδης πάλι δεν έχει βάλει κάμερες. Ναι, μάλιστα. Και ξέρετε, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να τα ανεβάζουν και να τα κατεβάζει στο Facebook, ποιος ξέρει. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα εγώ να θίξω είναι ότι λέγαμε από την αρχή, είχε γράψει ο Βασίλης Σωτηρόπουλος για τα πρώτα μέτρα για τη σωματική άσκηση, ότι είναι ένα υπόδειγμα κακής νομοθέτησης ο τρόπος με τον οποίο είχε ρυθμιστεί η περιγραφή του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, ακριβώς διότι έδινε πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια αστυνομικής αυθαιρεσίας. Δηλαδή, προφανώς, αν ερμηνευτεί αυστηρά αυτό, κάθε άνθρωπος που φοράει παντελόνι και κάθεται σε ένα παγκάκι θα πρέπει να μπορεί να πει ο αστυνομικός ότι παραβιάζει τα μέτρα διότι δεν ασκείται. Από την άλλη, τι θα κάνουν δηλαδή? Θα βγουν οι 70χρονοι και οι 80χρονοι με τις φόρμες να κάνουν τζόγκινγκ για να πιστεί ο Χαρδαλιάς ότι δικαίως βρίσκονται έξω από το σπίτι τους? Δεν θα μπορεί να περπατήσει κανείς, θα μπορεί μόνο να τρέχει? Προφανώς πρόκειται για αρλούμπες. Και αυτό το γεγονός ότι δεν ορίζεται με έναν τρόπο που να είναι σαφής, δίνει το περιθώριο στο κάθε ημίτρελο και υπό την επίρρεια ενδεχομένως ουσιών μπάτσο, και το λέω γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ πως αλλιώς ένας φυσιολογικός άνθρωπος ξεκινάει να χτυπάει με λύσα κάποιον που δεν το έχει κάνει τίποτα. Δώστε μου κάποια άλλη εξήγηση δηλαδή και να τη δεχτώ, αλλά αν είναι ιδεολογική η εξήγηση δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Άκουσα στην Ελληνοφρένεια το Χρυσοχοίδη που έλεγε για τα τεστ που περνάνε τα ψυχολογικά και τι καλά που τα πάνε και αυτά και τι καλά εκπαιδευμένοι που είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει να πει ο Χρυσοχοίδης για το τι καλά εκπαιδευμένοι που είναι. Αυτό που βλέπω μου φτάνει. Και λέω ότι αυτό προκύπτει από μια πολιτική απόφαση η οποία δίνει στην αστυνομία αυτό το περιθώριο. Πού και πού κάποιοι αστυνομικοί παραπονούνται γι' αυτό, ότι όχι, δεν πρέπει η δημοκρατία και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι είναι ένα συνδυασμό τη κατάστασης της αστυνομίας. Αυτή είναι η αστυνομία. Αυτό γουστάρουν να κάνουν οι μπάτσοι, πώς το λένε ρε παιδί μου, αυτό επιθυμούν. Και του τρόπου με τον οποίο έχει θεσπιστεί αυτή η διαδικασία του ελέγχου, που δεν εξυπηρετεί κανένα υγειονομικό όφελος, είναι όλο τρελό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο τρελό, ρε παιδί μου. Δεν θυμάστε τώρα τους λοιμοξιολόγους να λένε ότι η μάσκα σε εξωτερικό χώρο φοριέται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, για να συνηθίζουμε τη μάσκα, αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι η εξωτερική χώρη. Δεν το θυμάστε αυτό? Βγαίνουν οι άνθρωποι τώρα και συζητάμε ότι το πρόβλημα είναι να πάνε οι μπάτσοι να αδειάζουν τις πλατείες από τον κόσμο. Τι θα κάνουνε? Ούτε τα Σαββατοκύριακα δεν θα μπορούν να βγουν σε μια πλατεία. Πρέπει να είναι κλειδωμένοι μέσα στο διαμέρισμα. Και αυτό επιβάλλεται για κάποιον υγειονομικό λόγο, ή προσπαθείτε να τρελαθούμε κι εμείς σαν την αστυνομία σας? Οπότε όταν γίνεται αυτό, έχεις ένα καζάνι που βράζει. Γιατί εγώ νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι αθρίζονται πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει πάρα πολύ συνειδητά να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό πολίτευμα, να το πω, καθεστώς. Ότι δηλαδή αυτό που ξέραμε τελειώνει, και μετά ο κόσμος φαίνεται ότι απέναντι σε αυτό αρχίζει και χάνει το μούδιασμα αυτό που υπήρχε όλο αυτό το καιρό. Νομίζω ότι οι συζητήσεις, οι τοποθετήσεις, αυτά που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σιγά σιγά ο κόσμος που θα αρχίσει να βγαίνει στο δρόμο, βγαίνει ήδη με τον Κουφοντίνη αλλά θα βγαίνει και περισσότερο, δείχνει ότι δεν θα ζήσουμε μια ειρηνική περίοδο. Κάθε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Εγώ νομίζω ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό όντως μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Και στα Πιθήτα είχαμε παρόμοιο μόλις πριν μια μισή εβδομάδα, τον βασανισμό του ανθρώπου, του φοιτητή εκεί πέρα, που ό,τι και να έχει κάνει για τους κακόπιστους δεν δικαιολογείται όλο αυτό το πράγμα που είχε καταγραφεί. Αλλά ξέρετε, Πιθήτα, κατάληψη, Πριτανία, ΜΑΤ, δημοκρατία, δημοκρατική πνοή, δεν είναι το ίδιο. Τώρα ήρθε αυτό, είναι όλο αυτό το timing, είναι όλο αυτό που συμπυκνώνει, είναι αυτή η οργή του κόσμου που ξέσπασε και για τα μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασε γιατί δεν υπήρχε ότι και, όσο άλλος και να διαστρεβλώνει μια πληροφορία της πληροφορίας, άλλο να σου λέει για αυτά τα 30 άτομα και να το βλέπεις με τα μάτια σου. Και έχουμε μια ακόμα φορά που αυτός πάει από το διαδίκτυο. Πάρα πολύ απλό. Όλο αυτό το τείχος που καταγράφηκε τις πρώτες ώρες, μολονότι είχαν βγει τα βίντεο, μολονότι κυκλοφορούσαν τόσο ευρέως, σταδιακά έσπασε και ας πούμε και στα δελτία άρχισε να παίζει το τέτοιο με σαφείς αποστάσεις από την ανακοίνωση της αστυνομίας και με μαρτυρίες και λοιπά. Είναι μια... και μέχρι ξέρω εγώ η κυβέρνηση να προλάβει να ψελίσει αυτό για τα φυλάδια, είχε βγει όλη η αντιπολίτευση, είχε βγει ο Βαρουφάκης που έχει κάνει το κάλεσμα για κοινή δράση για την προστασία της δημοκρατίας σε ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και βγει ο Τσίπρας με μια οργισμένη ανάρτηση, πάρα πολύ έντονη, εκτενή, μόνος του πέρα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό. Δεν ξέρω. Λέγαμε μέχρι το... σίγουρα είναι κάτι απρόοπτο για όλο αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το βασικό σχέδιο. Αλλά απ' την άλλη, η στρατηγική της έντασης θεωρητικά είχε ως βασικό ζήτημα την υπόθεση του Κουφοντίνα. Τύπου αυτή είναι αναρχική, αυτή είναι τρομοκράτηση, αυτή είναι υποστηρικτές του Κουφοντίνα. Και ξαφνικά αντί να δέρνεις κόσμο απλά γιατί διαδηλώνει για έναν κρατούμενο απεργό πείνας του οποίου τα δικαιώματα παραβιάζει εκδικητικά η πολιτεία και μια συγκεκριμένη οικογένεια συγκεκριμένα, ξαφνικά δέρνεις κόσμο σε πλατείες. Που αλλάζει λίγο το πεδίο της αντιπαράθεσης. Νομίζω εγώ. Θα μου πεις μπορεί να ξεχαστεί αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες κλπ. Ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα χτύπημα. Είναι ανάλογο και του. Είναι όπως και στην υπόθεση Λιγνάδη, ότι κάπου χτύπησε, ρε παιδί, μια χορδή. Ότι έγινε στη Νέα Σμύρνη, ναι, μετράει. Δεν είναι εξάρχεια η Νέα Σμύρνη. Ήταν και ένα πολύ ωραίο. Υπήρχαν και σχόλια για τα drones που πετούσαν πάνω από τη Νέα Σμύρνη το βράδυ και γράφανε διάφοροι εξαρχιώτες. Παιδιά, αυτό που ακούτε είναι αυτό που ακούμε εμείς κάθε μέρα στα εξάρχεια. Και βρήκε εφαρμογή και αυτό το οποίο λέγαμε και ξαναλέγαμε και ξανά μανά και τέτοιο και όσες φορές έχουμε ασχοληθεί, ότι σήμερα εγώ, αύριο εσύ και λοιπά. Ή αυτό που φάνηκε στην υπόθεση του Ιδάρε, που προφητικά το βάλαμε και στην ανασκόπηση ξανά. Παιδιά, είμαστε μπροστά. Γι' αυτό να μας προσέχετε, γενικά αυτά που λέμε θα συμβούν. Αυτό δεν είναι ανασκόπηση, είναι ο Παΐσιος. Αυτό δεν αναιρεί, όπως βλέπω, ότι είναι αδίστακτη, όντως. Εγώ το γράψω και στο κείμενο με το ότι τα καθεστώτα δεν χτίζονται σε μια μέρα. Δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η όποια αντεπίθεση. Ας πούμε, γράφτηκε γι' αυτό με τις κάμερες, τύπου μην φέρουν νόμο Γαλλίας. Έχει ακουστεί για τα social. Γενικά είναι κάποια πράγματα που ενοχλούν όλο και περισσότερο αυτή την οικοδόμηση ενός κάτι διαφορετικού από αυτό που είχαμε συνηθίσει προ-πανδημίας. Θα δείξει. Δεν ζούμε σε ήρεμες ή ειρηνικές μέρες. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνέντευξη. I'm sorry. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Δεν μπορούμε να σας κάνουμε καμία έκπληξη. Ήδη το chat είχε ενημερωθεί από την ανακοίνωση του Μέρα 25. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στις δυο σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μας έχει ξημερώσει μια καινούργια μέρα. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι γεμάτη εκπλήξεις τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι δεν είναι άδικο αν πούμε ότι έχει κάπως πυκνώσει ο χρόνος, όπως λένε. Στην πραγματικότητα εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια πολύ πολύ ταχεία επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα μας. Το συμμερίζεσαι αυτό, Γιάννη, ή το θεωρείς υπερβολικό? Όχι καθόλου, δεν είναι απλά μία επιδείνωση. Για μας το Μέρα 25 πλέον είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ένα νέο καθεστώς. Regime change, που λέγε και ο George W. Bush, για να θυμηθούμε. Δεν χρειάστηκε εισβολή στρατού, χρειάστηκε μία κυβέρνηση, χρειάστηκε μία επιδείνωση της προϋπάρχουσας κρίσης με τον COVID-19, αλλά έχουμε πραγματικά αλλαγή καθεστώτος πια. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Χριστοχοίδη, συγγνώμη, Μητσοτάκη, σωστό το λάψος, σε λανθάνουσα. Η κυβέρνηση Χριστοχοίδη Μητσοτάκη, τέλος πάντων, προχωράει στην ριζική αλλαγή του καθεστώτος μας, χωρίς... δεν ακούμε. Για να δούμε, έχουμε μια μικρή διακοπή. Μήπως δεν υπάρχει σήμα, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έλεγες ότι έχουμε μια αλλαγή καθεστώτος. Πού εστιάζεις? Η αστυνόμευση, είναι η ένταση της καταστολής, είναι το βασικό σύμπτωμα που το αποδεικνύει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μιλούσα με μια κυρία μεσήλικα, μεσοαρή, που δεν την ήξερα, η οποία μου είπε ότι φοβάται να βγει στο δρόμο, να πάει να κάτσει σε ένα παγκάκι, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι θα προκύψει με τα παιδάκια, με τα μηχανάκια, όπως θα είπε. Η κυρία που δεν είναι πολιτικοποιημένη. Η ποσότητα οδηγεί και στην ποιότητα. Οι ποσοτικές αλλαγές οδηγούν και σε ποιοτικές αλλαγές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι αρχίζει γενομένης με τις απαγορεύσεις, με το νόμο για τις συναθρήσεις. Το γεγονός ότι έχουμε μια κατάσταση που πλέον διώκεται όχι μόνο ποινικά, αλλά και με σκοπό την οικονομική εξαθλίωση κάποιου ο οποίος θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για μια διαδικασία. Εάν συνδυάσουμε με αυτή την εικόνα αυτό που έγινε το 17 Νοέμβρη, που ο κ. Χριστοχοίδης, μιλάω τώρα για την προσωπική μας ιδιώς βουλευτές του Μέρα 25, μας έστειλε 1.000 αστυνομικούς για να μην επιτρέψει σε βουλευτές να ασκήσουν το συνταγματικά καταχυρωμένο δικαίωμά μας να περπατήσουμε στον δρόμο. Είναι κάτι παραπάνω από αστυνομική βία στις πλατείες. Είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά κατάλυσης του μεταπολιτευτικού καθεστώτος και τη δημιουργία ενός νέου παρακράτους ουσιαστικά, το οποίο ακριβώς όπως και το παλιό παρακράτος δεκαετίας του 60, έχει διάφορες παραθυάδες, συνδέεται με την ολιγαρχία, συνδέεται με τον εθνικισμό, συνδέεται με τον ρατσισμό και συνδέεται με το δικαίωμα της ολιγαρχίας να αποφασίσει για τα πάντα όσο καλά τη ζωή μας. Γιατί το κάνουν αυτό? Θα έλεγες ότι υπάρχει, νιώθουν ότι υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας το οποίο προτιμούν αντί να μαζικοποιηθεί να εκφραστεί από πιο στοχευμένες βίες, ενέργειες και οθούν τα πράγματα προς τα εκεί? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να διαμαρτυρηθείς. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υποδιωγμών, κλείνουν, κατεβαίνουν προφίλ, στο δρόμο δεν μπορείς να βγεις, οπότε δεν ξέρω τι μένει. Η δική μας εκτίμηση, αν το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και όλα σε αυτό, προεκλογικά, πριν από τον Ιούλιο του 2010, ήταν ότι αντίθετα με αυτά που έλεγαν και από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα είχε βγει το μήνυμα, επιστροφή σε μια κανονικότητα, στη βιωσιμότητα, τα γνωστά. Η δική μας εκτίμηση ήταν ακριβώς αντίθετη. Ότι η ελληνική κοινωνία γινόταν όλο και λιγότερο βιώσιμη, δεν μπορούσε να αναπαραχθεί κοινωνικά και οικονομικά, λόγω της κορτιζόνης, αν θέλεις, των μνημονίων, η οποία, όπως ξέρουμε και πολύ και από την ιατρική κορτιζόνη, σου δίνει μια αίσθηση ευεξίας, αλλά το πρόβλημα, η κακοήθεια κάτω από την επιφάνεια συνεχίζει να κάνει την καταστροφική της δουλειά. Η εκτίμησή μας λοιπόν ήταν ότι, δεδομένου ότι το ίδιο μνημονιακό καθεστώς τώρα πλέον θα είχε μια κυβέρνηση η οποία θα ήταν στη τσέπη των αρπακτικών, είτε αυτή είναι ο Λάτσης, είτε είναι τα αρπακτικά ταμεία με τα κόκκινα δάνεια. Ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να μεταβιβάσουν ακόμα περισσότερη περιουσία από τους πολλούς τους λίγους, δηλαδή έχει μια πίτα η οποία μικραίνει, αλλά παρόλα αυτά επιθετικά, αν την αναδιανέμεις, αυτή την συρρυκνούμενη πίτα, όλο και περισσότερο στους πολύ λίγους, τα πρακτικά, που τη βγάζουν και στο εξωτερικό, έτσι μην ξεχνάμαστε, ότι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι με όλο και αυτά και αυξανόμενη ένταση του αυταρχισμού. Το περιμέναμε αυτό πριν τις εκλογές του 19 και το λέγαμε. Δυστυχώς, οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο ραγδαίες από αυτές που περιμέναμε. Και το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι πολύ έξω. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή είναι μια κίνηση η οποία θα βγει? Δεν θα υπάρξει μια εξαγρίωση του κόσμου, ας πούμε? Υπάρχει, όχι, έκλεισε η γραμμή. Δεν έχει πολύ καλό σήμα, αλλά θα ξαναπάρουμε και θα μιλήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε συνεχείς διακοπές. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται με τεμποδία. Όλα με τεμποδίων γίνονται σε αυτή την χώρα. Δεν πειράζει, τα εμπόδια δεν μας σταματάνε. Σωστά. Από ό,τι φαίνεται έχω μια καλά σήμα, αλλά και κάποιο λόγο πέφτει γραμμή. Δεν ξέρω, είναι ίσως... Μυστήριο. Ζητήματα τεχνολογίας. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, είχα ολοκληρώσει νομίζω. Έλεγα ότι εγώ τους δίνω εύσημα, γιατί κατανοούν πως έχουν ένα πολύ χρήσιμο παράθυρο ανοιχτό για να αφαιρέσουν όλες τις ελευθερίες που υπάρχουν πριν δημιουργηθεί κάποιο κίνημα το οποίο πραγματικά να τους βάλει φρένο σε αυτούς τους ξέφρενους ρυθμούς της μεταφοράς περιουσίας από τους πολλούς τους λίγους, σε μια περίοδο που η πίτα μειώνεται, συρρυκνώνεται, και αυτοί παρόλα αυτά επενδύουν σε αυτή την αναδιανομή της. Και ήρθε χθες μια πρόταση, κύριε Βαρουφάκη, που έκανε αίσθηση, όπως και να το κάνουμε, και νομίζω κιόλας ότι πολλοί κόσμος την είδε θετικά. Δηλαδή, και το ακούμε και εμείς για την ανάγκη κάποια συνεργασία σε κάποιο βαθμό. Στείλατε, κάνατε μια έκκληση για όσους όσες δεν το έχετε ακούσει. Ο Γιάννης Βαρβάκης έκανε μια έκκληση στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για κοινή δράση για την προστασία της δημοκρατίας. Τι ακριβώς είναι αυτό και πώς θα μπορούσε να γίνει? Είναι ακριβώς αυτό που λέει. Δεν υπήρξαν φιωριτούρες, δεν υπήρξε γαρνίρισμα, δεν υπήρξε κρυφή ατζέντα σε αυτό που είπα χθες. Είπα ότι χτυπάω τους νέους και τις νέες στους δρόμους, στις πλατείες. Αφαιρούν βασικά δικαιώματα από κάθε πολίτη. Δεν ήρθε η ώρα εμείς, τα κόμματα της αριστεράς, τα προοδευτικά κόμματα στη Βουλή, να συντονίσουμε τη δράση μας. Πάρα πολλοί είπαν, αντέδρασαν θετικά. Αυτό δεν είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει αυτό ο συντονισμός δράσης. Να πάρει διάφορες μορφές, δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι. Να κάτσουμε να συζητήσουμε, να δούμε ποιες είναι. Απλά επιτρέψουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο σε κάποιους πολιτικούς από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε: μα ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για προοδευτική διακυβέρνηση και εσείς λέγατε όχι. Εμείς δεν μιλάμε για κυβέρνηση. Μιλάμε για συντονισμό δράσης στον δρόμο, στις πλατείες, στα συνδικάτα, στις κοινωνίες, στις γειτονιές. Αυτό λέμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, πάρα πολύ δρόμο για να μιλήσουμε για οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με κυβερνητικές πολιτικές. Έχουμε πολύ δρόμο. Είναι ερώτηση που μας την κάνουν εδώ πέρα. Τα σενάρια πάνε και έρχονται για το πόσο δρόμο έχουμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν την πολύ κάνω. Δεν εννοώ αυτό. Δεν λέω ότι έχουμε πολύ χρόνο. Ίσως δεν το εξέφρασα σωστά. Ναι. Θέλω να πω ότι, να το πω διαφορετικά. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 ήμασταν οι πρώτοι που ζητάμε συσπήρωση για συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, να προστατεύσουμε το δημόσιο νερό, το αγαθό. Να προστατεύσουμε το ΕΣΥ. Να κατέβουμε όλοι μαζί στον δρόμο. Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΟΚΟΕ, με την Ανταρσία. Με όποιον θέλει. Με όποιον συμφωνεί ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προστατεύσουμε και να επενδύσουμε σε αυτά. Άλλο αυτό, και άλλο να πούμε ότι θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε εφαρμογή του μνημονίου με προοδευτικό πρόσημο. Υπάρχει ειδοποιώς διαφορά μεταξύ αυτών των πραγμάτων. Το θέμα είναι. Είναι έτοιμη, θεωρείτε, η αντιπολίτευση να μπει σε μια τέτοια σύγκρουση με την κυβέρνηση? Γιατί μπορεί η τόνη να είναι οξύτατη μερικές φορές, αλλά ας πούμε σε περίπτωση που γινόταν μια μεγάλη διαδήλωση για τη δημοκρατία, μια μεγάλη κινητοποίηση κατά της καταστολής, υποθέτω ότι πολιτικά και επικοινωνιακά θα υπήρχαν άνθρωποι στην αντιπολίτευση που θα έλεγαν: παιδιά, τι πάμε να κάνουμε τώρα, θα τους δώσουμε πάτημα να χρησιμοποιήσουν την πανδημία. Είναι το γνωστό που αναφέρεται στα κοινωνικά μέσα, το μετά θα λογαριαστούμε, που είναι μια επόμενη φάση όπου τελειώνει αυτό με την πανδημία και και λύνουμε τις πολιτικές διαφορές, ακόμα και αν είναι και για δημοκρατία. Δηλαδή σε κάποιον που λέει ότι δεν είναι σωστή πολιτική κίνηση τώρα η αντιπολίτευση να συσπηρωθεί και να οργανώσει δράσεις που θα έχουν συνωστισμό, ας πούμε, ή θα λιδωρηθούν από τα μέσα, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, γι' αυτό αν είδατε το κείμενο της πρόσκλησής μου χτες, δεν μίλησα για συγκεκριμένες μορφές δράσης. Είπα να συντονίσουμε τις δράσεις μας. Αρχίσουμε να μιλάμε για το συντονισμό των δράσεων και όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε, ούτε να υπαγορεύσουμε ακριβώς ποιες θα πρέπει να είναι οι δράσεις. Το ερώτημα είναι γενικό προς το παρόν. Είστε να συντονίσουμε τις δράσεις μας εναντίον της καταστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών? Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, επιτρέψτε μου να έρθω στην ουσία αυτού που είπατε. Και εμείς ως ΜΕΡΑ25 είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από την αρχή της πανδημίας. Όχι μόνο να μην κατηγορηθούμε ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά την πανδημία, αλλά για να κάνουμε το σωστό. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει συνωστισμό. Ήδη σήμερα οι σύντροφοί μας, οι συνοδοιπόροι μας στο ΜΕΡΑ25 βγήκαν θετικοί στο κορονοϊό. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά να το πω και διαφορετικά. Στη Μιανμάρ αυτή τη στιγμή γίνεται το πραξικόπημα. Ο κόσμος συνοστίζεται στον δρόμο, τρώγοντας σφαίρες από την αστυνομία για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να υπάρχει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κανένας θα σηκωθεί και θα πει ότι οι πολίτες στη Μιανμάρ είναι ανεύθυνοι. κάποια στιγμή σταθμίζεις τους κινδύνους και τις απειλές και λες κάτσε μισό λεπτό, προτείνω να φάω και σφαίρα ακόμα, όχι μόνο κορονοϊό, από το να κάτσω στα αυγά μου αποδεχόμενος την κατάργηση πραγμάτων για τα οποία αυτός ο λαός έχει δώσει δεκαετίες, αν μην πω αιώνες, αγώνων για να αποφευθούν. Να ρωτήσω κάτι εγώ που με προβληματίζει πολύ, ιδίως τον τελευταίο καιρό. Η συστράτευση αυτή, την οποία θεωρώ πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή ιδέα, έχει μερικά χαρακτηριστικά που είναι ότι προφανώς όταν τα πράγματα φτάνουν τόσο πολύ στα άκρα, δηλαδή όταν έχεις μια αστυνομία ασίδωτη, ανεξέλεγκτη και κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να λογοδοτήσει, προφανώς θα χρειαστεί να πούν όσοι συμφωνούν ότι αυτό είναι καταδικαστέο, να πούν ότι είναι καταδικαστέο. Απ' την άλλη, αυτές οι ακραίες καταστάσεις έχουν την τάση να αποπολιτικοποιούν τη συζήτηση, με την έννοια ότι πάβει πια μια κουβέντα για το πώς θα θέλαμε την κοινωνία, τι καταλαβαίνουμε για την οικονομία, τι επιδιώκουμε να κάνουμε, γιατί ρίχνουμε τον πύχη πάρα πολύ χαμηλά σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, όπου μπορεί κανείς να λέει, ξέρω εγώ, ότι παιδιά, αν υπάρχει, αν ξεσπάει ένα σκάνδαλο παιδοφιλίας στο άμεσο περιβάλλον μας, τουλάχιστον ο άνθρωπος που τον τοποθέτησε εκεί θα πρέπει να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και να παραιτείται. Και ουσιαστικά λίγο-λίγο με αυτά τα περιστατικά, τα οποία προκαλούν τρομερή ηθική απαξία, αλλά ταυτοχρόνως δεν είναι το περιεχόμενο μιας ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης, νιώθω ότι κάπως η κουβέντα όλο και χειροτερεύει. Έτσι είναι. Δεν θα διαφωνήσω. Η κουβέντα όλο και χειροτερεύει, ο πύχης όλο και χαμηλώνει. Η κυβέρνηση δεν τηρεί καν τα αστικά προσχήματα και εμείς αναγκαζόμαστε να πρέπει να επιχειρηματολογούμε για πράγματα τα οποία ακόμα και αστεί πριν από μερικά χρόνια δεν θα διαφωνούσαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στον τρόπο με τον οποίο ακούγεται όλη την υπόθεση με τον κύριο Λιγνάδη. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στο συνδυασμό από τη μία μεριά μιας ηθικοπλαστικής τάσης του Πρωθυπουργού και των συνοδοιπόρων του και από την άλλη μεριά τη χειδαιότητα η ίδια κυβέρνηση προωθεί μαζί με τους ολιγάρχες των μέσων μαζικής εξαπάτησης, αποβλάκωσης και προπαγάνδας. Πρέπει να μιλήσουμε. Και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε με μια συνολικότερη ανάλυση την οποία την προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε να την προσπαθούμε. Συνολική ανάλυση πώς συνδέει. Πάλι έχουμε κάποιες διακοπές. Με αυτό που έρχεται τώρα. Μισό λεπτάκι, συνολική ανάλυση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν τη γυναίκα, τη γλάστρα, αντικείμενο πόθου του Πάτρε Παντρώνε, είτε αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού, είτε ο τηλεθεατής. Αυτά τα βάζουμε όλα μαζί εμείς. Βάλατε και το θέμα της οικονομίας και παρά το γεγονός ότι αυτές τις μέρες συζητάμε όλο και περισσότερο για δημοκρατία και εμείς προσπαθούμε να τα συνδέσουμε πάνω και σε αυτό που είπατε για την πίτα. Είναι και αυτό που πολύ απλά ακούστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αύριο όταν βγει ο συνταξιούχος ή ο απολυμένος δημόσιος υπάλληλος ή δεν ξέρω εγώ ποιος να διαμαρτυρηθεί, θα αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισα στη Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι στην οικονομία, πέρα από το κάποια έτσι μικρά, κάποιες προειδοποιητικές βολές ότι παιδιά οι ενισχύσεις τελειώνουν, ζούμε ξανά τη μέρα της μαρμότας, σαν να είμαστε πάλι σιγά σιγά στο ίδιο σημείο της προηγούμενης άνοιξης, που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα ανοίξει τον τουρισμό, θα είναι όλα καλά με τον τουρισμό. Και αυτό το πράγμα, όσοι και αν είναι η ύφεση, τώρα δεν ξέρω πόσο την υπολογίζουν αυτή την εβδομάδα, διψήφια, θα ακολουθηθεί από μια αλματώδη ανάκαμψη και από επενδύσεις. Εσείς είχατε κάνει κάποιες προβλέψεις από πέρσι τον Απρίλιο, οπότε στο ίδιο μοτίβο θα σας ρωτήσουμε τις προβλέψεις σας και αυτή την άνοιξη για το πού θα πάει το πράγμα. Κοίταξτε, πρώτον, εμείς μιλήσαμε από την αρχή για το μνημόνιο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο γιατί έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στον κρατικό προπολογισμό, το οποίο το κρύβουν την κηδεία. Έχουν επιδοθεί σε νέα Greek Statistics, 10 χρόνια αργότερα. Έχουμε νέα Greek Statistics τώρα. Αν θέλω να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μαγειρεύουν τα νούμερα. Μιλάτε να κάνουμε μια αναφορά για να το δει και ο κόσμος όποιος ενδιαφέρεται για το πώς τα προηγούμενα ελλείμματα, το λέω καλά, τροποποιήθηκαν και ήταν σε μια συζήτηση στη Βουλή που είχε καταγγελθεί. Να το πούμε επιγραμματικά αυτό. Όχι μόνο τα ελλείμματα, και το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ, συγγνώμη. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάναν, δηλαδή μπράβο τους, συγχαρητήρια. Τέτοια πανουργία δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Κοιτάξτε, πέρυσι τέτοιο καιρό μας έλεγαν η κυβερνητική, η Ελστάτ, η Τρόικα, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας και της Τρόικας. Μας λέγανε ότι η κλίση με περίπου 188 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Έτσι, 187,79, κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό μας το λέγανε πέρυσι τέτοιο καιρό για το 19. Για να μειώσουν την ύφεση φέτος, τι κάνανε. Ρίξαν το ΑΕΠ του 19 στα 183 για να φαίνεται ότι η ψαλίδα μεταξύ του 19 και του 20 ήταν μικρότερη από αυτή που είναι. Αλλά για να ρίξουν το ΑΕΠ του 2019 από τα 188 στα 183, αν το κάνανε απλά έτσι, μετά θα φαινόταν ότι υπήρχε μια τεράστια ύφεση το 2019 σε σχέση με το 2018. Ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω. Ναι, αυτό δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Πώς έγινε, από εκεί που υποτίθεται το 19 ήταν χρονιά ανάπτυξης, έτσι να πάει να γίνει χρονιά μεγάλης ύφεσης. Οπότε τι κάνανε. Ακούστε να δείτε τι κάνανε. Οι αθεόφοβοι δηλαδή, είναι απίστευτοι. Αλλάξαν το 2018, το πήγαν και αυτό προς τα κάτω. Ναι, αλλά μετά θα φαινόταν το 18 ήταν χρονιά ύφεσης. Να μην σας το προλογώ. Ναι, πήγε μέχρι και τα πίσω. Αλλάξανε το ΑΕΠ και του 17 και του 16 και του 15 και του 14 και του 13 και του 12 και του 11 και του 10. Προς τα κάτω, έτσι ώστε να συμπιέσουν το ΑΕΠ του 19 για να φαίνεται η ύφεση του 20 μικρότερη. Τι άλλο να σας πω. Η ύφεση πάντως θα φανεί. Δεν θα φανεί στα νούμερα, θα φανεί στους ανθρώπους. Οπότε, ναι, λίγο πριν κλείσουμε για το που πάει. Κοιτάξτε, το. Επί της ουσίας τώρα. Επί της ουσίας. Ό,τι και να σκαρφιστούν για να αλλάξουν τα νούμερα, κάποια στιγμή το Βερολίνο θα τους σήκει στα λουριά. Το Βερολίνο θα τους σήκει στα λουριά όταν το ίδιο το. Να εξασφαλίσει τον δικό του προϋπολογισμό. Αυτό δεν θα γίνει ούτε έτος. Δεν μπορεί ούτε η Γερμανία να εξασφαλίσει τον προϋπολογισμό της. Όταν θα τον εξασφαλίσει, που μπορεί να είναι το 22, αρχές, μέσα, τέλος, κάπου εκεί, τότε θα σφίξουν τα λουριά του κυρίου Σταϊκούρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Τότε να δείτε πού θα πάνε οι επικουρικές συντάξεις, πού θα πάνε οι κύριες συντάξεις, τι θα γίνουν οι δημόσιες επενδύσεις, πόσα χρήματα θα κόψουν ακόμα πιο πολλά από το ΕΣΥ. Πόσα θα κόψουν από την παιδεία, τι θα γίνει με τους μισθούς κτλ. Αυτό είναι το πέμπτο μνημόνιο. Δεν θα το πούνε έτσι, θα το πούνε κάτι αλλιώς. Ο Τσίπρας το τέταρτο το είπε αντιμνημόνιο. Αυτοί θα το πούνε τη σημαντικότερη στιγμή στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Στο ενδιάμεσο, δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εντάξει, κάποια στιγμή όντως θα πρέπει να έχουμε ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς και εμείς, να επανέλθουμε στις δεσμεύσεις, αλλά έχουμε εδώ το χρόνο να επανέλθουμε από την ύφεση της πανδημίας σε ένα πλαίσιο χρόνου, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει, ναι, αυτό ο κύριος Σταϊκούρας, με μεταρρυθμίσεις. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι δεν θα ζητήσουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από το Βερολίνο για του χρόνου, ούτε για το 2021, ούτε για το 2022, παρόλα αυτά θα ζητήσουν ένα έλλειμμα της τάξης του Μάστριχτ, δηλαδή 3%. Ο δικός μου υπολογισμός είναι ότι αυτή τη στιγμή το έλλειμμα τρέχει στο 15% το ΑΕΠ. Αφήστε τη λέει ο Σταϊκούρας. Το πραγματικό έλλειμμα είναι στο 15. Και η Τρόικα το ξέρει, η Τρόικα δεν είναι λύθη. Το να του πούν πήγαινε στο 3, δηλαδή, έστω ότι ανοίγει ο τουρισμός. Έστω ότι έχουμε μια βελτίωση το 2021 σε σχέση με το 2020. Που το ελπίζω. Η βελτίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα από μόνη της αυτομάτως δεν θα είναι τόσο μεγάλη που να μας πάει από το μείον 15 στο μείον 3 τον κρατικό προϋπολογισμό. Άντε να μας πάει στο μείον 8. Άντε να μας πάει στο μείον 7. Για να πάμε από το μείον 7 στο μείον 3, που σίγουρα θα το απαιτήσουν αυτό το μείον 3, πριν το απαιτήσουν τον ισοσκελισμένο το 2022-2023, αυτό σημαίνει ηφαισιακά μέτρα. Σημαίνει austerity, αγγλιστή. Σημαίνει έναν προϋπολογισμό σφιχτό, έναν προϋπολογισμό, ο οποίος την ώρα που η ελληνική οικονομία θα αρχίσει να ανεβαίνει, λόγω της υποχώρησης της πανδημίας, που ελπίζουμε να έρθει, η ηφαισιακή μακροοικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αυτή η συνεσταλμένη ηφαισιακή πολιτική, πριν έρθει το πέμπτο μνημόνιο, το βαρβάτο, σε ένα-δύο χρόνια, θα μειώσει τους ρυθμούς ανάκαμψης. Οπότε έχουμε μια οικονομία που είναι στο καναβάτσο. Την ώρα που θα αρχίσει να σηκώνεται, θα φάει και, και ένα κλόπ στο κεφάλι. Για να χρησιμοποιήσουμε και χρυσό. Για να επιστρέψουμε στην αρχή της. Για να τα συνδέσουμε όλα, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Τι ευχαριστείτε, σας μαύρισε την καρδιά. Α, όχι, όχι, θα μαύρει. Πρέπει να οργανωθούμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και από μένα. Γεια σας. Et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine. Ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25. Η συνέντευξη θα ανέβει στο The Press Project για όσους και όσες δεν την ακούσατε ή που υπήρχαν και αυτές οι διακοπές που δυσκόλεψαν λίγο στην αρχή την επικοινωνία. Εγώ θα συμφωνήσω ότι όλα συνδέονται. Δεν είναι ότι περίμενα να τα ακούσουμε τώρα. Νομίζω το γράψαμε και εγώ και ο Κωνσταντίνος στα τελευταία μας κείμενα, γιατί προφανώς, όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης λέει, ότι αυτή η πίτα μειώνεται. Εγώ πιστεύω ότι απλώς δεν, όπως δεν θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες έτσι, ελευθερίες στο κοινωνικό κομμάτι, αυτά που μειώνονται, έτσι θα μειωθούν και οι οικονομικές ελευθερίες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και τη δυνατότητα στήριξης, οικονομικής στήριξης. Τα βλέπουμε ήδη τι γίνεται στην Aegean και τι γίνεται σε μια μικρή επιχείρηση, ας πούμε, και ανάκαμψης μετά από αυτήν την πανδημία. Οπότε όλο και λιγότερο το σχέδιο Ψαρίδη το έχουμε προσπαθήσει να το αναλύσουμε στο σχετικό αφιέρωμα. Καλό θα είναι να το διαβάζετε παρά το γεγονός ότι το έχουμε ξεχάσει. Υποθέτω δεν το έχουν ξεχάσει αυτοί που το συντάσσουν και το υποστηρίζουν. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ενημερώσουμε, παιδιά, θα ενημερώσουμε για το εξώδικο. Προχωράμε, προχωράμε, μην ανησυχείτε. Φιλιά σε όλους, καλό απόγευμα. Γεια σας.